بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة طه د الله په فضل او کرم سره اختتام ته ورسېدلا. الحمدلله. وسورة انبیاء مونږ شروع کوو. دا ولسمې سفارې ابتدا شروع شو. دته سورة انبیاء زکوي چې د انبیاء کرام او تذکرې پکې راغلي دي. ایوب علیہ السلام تذکرہ پکې راغلی دا. بیمار شو او ډیر زیات بیماری کړی و. الله ورله نجات ورکو. یونس علیہ الصلات والسلام واقعہ راغلی دا. وزن نون مئی په خېټه کې پروت دی دی ورځو پوری. حالته هم الله ته سجده لګولې دا. دا وی لا اله الا انت سبحانك انی کنتو من الظالمین. اللہ ورلہ نجات ورکو. زکریہ علیہ السلام بچے واری. اللہ ورلہ یحییٰ ورکو بڑا والی کی. انبیاء کرام و تذکرے پکی دی. زکا دیتا سور انبیاء وی. دا مکی سورت دے ترتیب نزولی کی اسمان نچرا غلے دے. 73 نمبر دے. پس دا سورہ ابراہیم نا نازل شوے دے. پا ترتیب مصحفی کی یو اشتم نمبر دے پس دا سورہ طہٰ نا. فدی سورت کی یو سل دولس آیاتو ندی. دا کلمات و تعداد دا دی سورت یو لسوش پیتا دے. 1160 او دا حروب و تعداد پا دی کی سلور زر اتنوی 4098 اربع الاف تمانیہ و تیسون. او پا دی کی ورو کو اگانی دی. دا سورت ولی دا سور توحا پسی نسترا وڑے دے. ربط ما سبق سرا دا سور کاف نوالا. سور کاف کی نفی دا علم غیب وشو دا مقربینونا. چه عالم الغیب یو اللہ دے. موسیٰ علیہ السلام غیب دان ندے. حضیر علیہ السلام پا غیب نفوہی دو. نبی علیہ السلام ہم پا غیب نفوہی دو. مشرکانو تا ہوئی زبا سبا تاسول جواب در کما. صحاب الکاف واقعہ بارگی وحی بند شوا وحی نراتلا معلوم ادا شوا چه عالم الغیب یو اللہ دے اصحاب کاف 309 سال دپ رات دی دا پتا ورطا نشتی منگا سمر خوف کرے دے ویسا ایسا دا وردن یا ورزم خوبو کو نبی دا علم غیب علتی وشوا سور مریم کی او فرمائل چی دا ٹول یو اللہ تعجز دی سور توحا کی ہوئی مسئلہ دا تبلیغ بیان کا بلتے ورا سوا فیئی عبد المنان پا دی پختو مانی خواہیق شاہ او پا دی سور انبیاء کی ہوئی وکانو لنا خاشعین دیزے ترازا لار کی مکینہ دیزے ترازا وی دا ٹول اللہ وی مونتا عجز دی دا ٹول مونتا عجز دی امیر سیب ہم اللہ تعجز دے مونگا ٹول اللہ تعجز یو دویم ربط ہر کلا چی مخ کی صورت کی دا موسیٰ علیہ السلام مصائب بیان شو موسیٰ علیہ السلام دا دین ببل غٹ مصیبت سی بی بی ولادت درد را غلے دے بی بی تا اللہ را را کشوی دا تور تیارا دا تیز سلی چلی گی پا دی ٹیم کی التی ورنائی ولی دلا تا نیدم رنائی ولی دلا ورغی بی بی توی ترک ٹیم تیر کا او زا گورما تاسول برنارا اولما وجدو علن نار حدا یو لار خودین کے باو گورما ما تبا لار را وخی چوارا غید بوٹی نلم بیچواتی دی اغد اللہ نورانیتو اغور نو اغور تو اننی ان اللہ زا اللہ یما زستا رب یما خدمت کا وپا خدمت ماندی اللہ ملاوی گی پدی باندی زان بدی مخ کارا کوا چی لکارو کی وی پنور خلقو دباو نکی خدمت کوا خدمتو تا تب اللہ ملاوی گی موسیٰ علیہ السلام بی بی پا خدمت تلی دی اللہ ورطا ملاو شو او بیا اللہ رب العزت ورطا فرمائی فخلعن علیکا فیزار دی او باسا مقدس زیترا غلی چستا دی خپو دی تلو تا دا تقدس در ننوزی او بیا ورطوی زا پیر اون پسی لاشا تشکیل ورلد دا غزینو کو موسیٰ علیہ السلام روانی گی دعای او غختلا وی اللہ تا سمالی گئی خوالتی زماغ بی بی پاتی شوا آغا بیمارا می فریخی دا تا غیب سکی اللہ رب العزت ورطا فرمائی زتا لی گما زبا دا غی زمواری ما زتا غی خیال ساتون که یما کنا دا اللہ پا دین کی وزا استا دا حل و عیال خیال با اللہ رب العزت ساتی دا نوی جو ورشم ورطاو ایم وینا ورطاو کم نا دا اللہ دا امر تابدار دے و داریک تلے فرعون پسی دا وورز و مزل پای وورز کی کڑے دے دم رغٹا قربانی دا موسیٰ علیہ السلام تکالیف ذکر شو امتحانات دل تسامیری حرامی توبو کو خلقی پا ڈم توب باندی راوالا وال خلقی بگڑا گان وقت تکڑل دا غلا بل امتحان اڈیر غسینا حرون علیہ السلام اغید سر او دا گیر نوانیو دی ودینا جنت کی بدا ایچام گیر نئی بی گیر خلق بی ٹول زوانان اللہ دی منگا ٹول جنتیان کی حرون علیہ السلام گیر بالتی ملغلر با پکی پویدلی دا اولی دا اللہ دا دین دا خاطر دا وجینا دا گیر نویشوی دا نو مسائی بیتیر کلو نو دی صورت کی دا نور انبیاء کرام مصیبتو نذکر کئی دی وجینا ور پسی راوڑو مخ کی پسور توحا کی ویلی قل کل متربس فتربسو ہر یو انتظار کو ان کے دے تاسم انتظار کوئی ندلتوئی اقترب للناس حسابهم نزدی دے دی خلقو تا قیامت عذاب قبر مخیویلی کل متربس فتربسو پس تعلمون پوہ بشی دلتوئی پس با پوہ شی چی تاسو غفلت کی فراتے پتا بدتولا یہ غافلہ تا قرآن نراخلی منزل نورزی دیر زرب پویشی پتا برتا ولی زنگدن دیش روشی بیا بارمان کی خوبیا ٹیم تیری یا مخکې صورت کې ویل و مال اعراض عن ذکری چا زما د قران نه مخ واړو قیامت پورت بده لون را پاسي دلته ترقی د پاغه باندې دیو جن اور پسې راو دوی مات کې ما یاته من ذکر من ربهم محدثین الاستمعوا وهم يلعبون دعوه دې صورت انذار د مشرکین او غافلین او توحید د الله تا چې عالم الغیب یو الله دې دا ذکر کې آیت نمبر 4 110 111 یا به دې طریقې ویلې شي کرام الانبیاء بعد الابتلاء خلاصه د دې سورته 15 بابونه دي اول باب 14 آیاتونه دي اول تخویف مال ما زجر تخویف ذکر کې د زجر سره بیا شپږ زلا غفلت د غافلینو شپږ زلا تان د تانینو بیا درې سوالونه او دغه جوابونه ذکر کړي دویم باب 16-29 آیاته پوری پدې کې دلایل عقلیه نقلیه د فارغ د تذکیر د غافلینو غافلا غفلت کې مودا کېگا دریم باب 39-47 آیاته پوری دي کې سلور دلایل عقلیه زجرونه تسلیانی او تذکیر د غافلینو دلایل عقلیه د فارغ د تذکیر د غافلینو تسلیانی انبیای کرامو ته سلورم باب 48-96 پوری پدې کې دلایل عقلیه د ولس انبیا او تذکیرې پکې کیږي پنځم باب 95-98 پوری پدې کې زجرونه علی تذکیر الغافلین وسترجمه تقوا کې دا بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم فنون د الله پسورې انبیا باندې چا مهربان او خاص مهربان لے یا بخون کے او مهربان لے ایک تر بل الناس حسابهم ډیر رانیز دی شو خلق تا حساب ددی حسابهم مراتی عذاب قبر دے عذاب قبر برزخ زندگی ورے ډیر رانیز دی دا هغه او جن زما واستانه تیر شوه دې د مور خېټه دا پغه دوی ما زندګۍ کې ما او تا روانيو بیا درې ما زندګۍ هغه برزخی دا وهم فی غفلت موردون اځې په غفلت کې دي او مخړول کې دي د الله د حق نه د الله د کتاب نه د الله د توحید نه ما یا چې من ذکر من ربهم او ناراضی دی تاسو نه سیاد طرفا درب د دینا محدث نو تازه تازه یعنی قران خو نازل شوه دی خدا زتا نه دی اوریدل اوس د دې دا تازه بیان کی یا نبی علی سلام چی بیان اونو دی خلقو د تازه او الا استمعوا مگر دی ورته وګدی او هم یلعبون او دی اغه ټوکی کیف دی پس یلعبون استازون دیو ټوکی کی او ملنډی کی پدغه قران د الله فواهی بسی لاهیت القلوبهم غافلت القلوبهم غافل دی زلون د دی مشرکان او د دی بدونو د دی کافرون واسر النجو الذين ظلموا او فټی کی دی مشوري اګه سان چې هغه ظالمان دی ظلم کړې دی واسر النجو پڑی گئی مشوری مخالف دا پیغمبر علیہ السلام دا حق فرست و خلاف و اثر رو کی ضمیر الناس تراجے دے دا سی ویا اقترب للناس بس جملہ خلاص شوا اللذین ظلمو دا مرفو بنا برزم دے دا خبر دے مفتدہ مقدر دا کلام مستقل دے هم اللذین ظلمو دا خبر شو هم مبتدا مقدر شو یا دا سی وایا واسر النجوا او فٹی کئی مشوری اللذین ظلمو دا فائل ندے دا بیا بدل لے آکسان جغ ظالمان دی هل هذا الا بشر مثلكم ندے دا مگر انسان لے استاسو پشان دا مونگا سو منو دا خستا سوان دی انسان لے پکار دا دا چی دا پیغمبر یو فرشتا وے ملک وے دا خروٹے ام خوری بازارونو کم گردی وی دا سنگا پیغمبر دے افتا تو نسحرا دی نبی علیہ السلام تا جادوگر وی آیا پس رازی تاسو تا جادو یا قبل وی تاسو جادو انتم تو بصیرون او تاسو وی نئی چی دا جادو دے تاسو بی پوئی گئی مطلب دا دے چلکتا تاسو جادوگر وی کافرانو تی هم بدگنی او دا اللہ کتاب تا نسبت دا جادو دا خبرو کی نبی علیہ السلام تا جادوگر وی تی زان بانی نا قبلی او دا اللہ کتاب تا دا غنبی تا تدغه نسبت کې دلته غفلت د مورزین او غشپګ ذکر شو اول غفلت د مورزون درې ملعبون سلورم لاهیتن پنځم واشر النجوا اشفقم الذين ظلموا انکار په کومه طریقه کوي ګوره وتا د کافر مشرک ته ابدین ادا وای اول نمبر وای پیغمبر پیغمبر تا وی دا سنگ پیغمبر دے دا خو بشر دے بنده دے دا وی رسول ندے بنده وی رسول نشکی دے پدویم زلبان دے وی دا نبی علیہ السلام بیان تسی هر وی دا خو جادوگر خبر دے دا جادو والا دا سی هر کئی وی درم پیغمبر قول تا ادغاس وی ادغاس و احلامن وی گڑ وڑ خوبو ندی دا رست دی درس کی رازی دا پیغمبر بیان تا مفترا وی دا خفل ازان جوڑ کڑ دے پیغمبر تا شاعر وی زکا شاعر گڑی وڑی وی دا پیغمبر نا مطالبا بیزے کئی بیزے مطالبی تی کئی ندلتا وی افتا تو نسحرا ایا قبل وی تاسو جادو لرا وانتم تبصرون او تاسو خفوی گئی فریبان لی قال ربی علم القولا ویل فیغمبر یعلم ربی علم القولا رب زما فوی گئی فوینا باندی رب زما ډیر خفو دی فوینا بانلی یادا مانا وکا قال ربی اول پیغمبر دی خلقو تا ربی یعلم القولا رب زما فویگی فهر وینا بانلی یا قال فمانا دا قل بانلی وایا قل وایا اے پیغمبر ربی یعلم القول رب زما فویگی فوینا بانلی فهر وینا فی السمائی والارد پازمانون و بازمانگا کی وو السمیع العلیم او دغا اللہ اوری دن کے دے او فوہ دے بل قالو ادغاس و احلام بلکی دا مشرکان لا کفار دا یہودیان وی ادغاس و احلام لا گڑ وڑ خوبونا دی بل افتراو بلکی دا دزان نا جوڑ کڑے دے بل ہوا شاعر بلکی دے درو جن امام راغب مانا کئی دا شاعر پا درو جن سرا وما هو بقول شاعر در شاعر وینا نر داد اللہ طرف نواہیدا نو دیوئی بل هو شاعر بلکی آدا یو شاعر دیم فلیاتنا بی آیتن پس رات للیو کی منتب پیو موجز سرا کما ارسل الاولون لکا سرنگی چیرا غلیوی اگر لنبنو خلقو تا لنبنو متنو تا اگر داد مونتا او خرا ولی دیخوا توجو کوا ذکر دا دین بل غٹ ذکر نشتے دے قرآن غٹ ذکر دے قرآن تا توجو کوا دا دین بل غٹ ذکر نشتے دے نو داور توی ویو موجزر اولا کنا صالح علیہ السلام فالقوم دا فارا او خفیدہ کلی دا تمونگ لہو خرا او باسا کنا موسیٰ علیہ السلام دا لختی نمار جوڑ کلی او کم دیر اولا کنا اغا موجزو مطالبه تی کولا منتا دی موجزر آوڑی شی نو بیا با منگا اومنو خوالا برمائی ما آمنت قبلهم ایمان نه دی راوړې مخکې د دینا من قریت لغه کلی والا اهلکنا الوی مو هلاک کړی دی مونږه تباه کړی دی هغې لرا افهم یؤمنون استفهام انکاریا دی نو پس دی به ایمان راوړي ولی چې هغه نه دی راوړې نو دی به څنګه ایمان راوړي خیر ستا کار سده ستا کار بیان لے تا مسئلہ بیانوا ستا کار بیان لے باقی ہدایت تارا وستل کار در رحمان دے تخفل مسئلہ بیانوا دین بیانوا بلتا ورسوا دا قرآن تبلیغ کار وکا بلتا مسئلہ بیانکا دین تارا وستل کار ستان دے غکار در رحمان دے بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کو مون فنم د الله فسوره انبیاء باندې چا مهربان او خاص مهربان دې اقترب للناس حسابهم ډیر نزدې شو خلقو ته حساب د دې اغا اغا قیامت د دې اغا حساب د دې وهم فی غفلت ماردون او دې فخفل غفلت کی مخړول کی دې ما یاتیهم من ذکرن بازی سڑی تا بوی علکا بوداشوی دمرا کارو نکے قرآن تا توجو نورکے ولی قرآن تا توجو نورکے یہ روی جبا می پیڑا شوی دے چی دروغ باس راولی چی ورا تکلی بالوزائی تخپل زان داسی داسی دروغ بجوڑ کیا و قرآن تا نکینی و این را زیر جبا می پیڑا شوی دا نانور حر سور تقٹیت معلومی الله عدالت کې بسباله ودرې درې دی الله له سره جواب ورکړي تاسو ته مې ما هر خسته خسته نه قانون دم پدې دی راکي او اوس قران نه رالي بغیر د درس نه رالي به قران رالي سپته نه لهي مرغ راغه بیا بارمان کوي افسوس بکوي خو بیا ټیم تیری ولې په غفلت کې سملې غافله ما یاتیهم من ذکر من ربهم او ندی را غلی دیتا نصیحت دا طرف درف دا دینا مودا سن تازا اللہ استمعو مگر دی ورطا وجدی وهم یلعبون او دی لوبی کئی ٹوکی کئی پاگی بسی لاہیتا القلوب هم غافل دی زرون دا دی واسر النجو اللذین ظلمو پڑی کئی مشوری آگا سانجی ظالمان دی الحازا وین دی دا اللہ بشرم مثلو کم مگر انسان دی استازو بشان ابا تا دون سیرا دا وز کفار تویا تاسو قبل و ایجادو لراوان تم تو بسیرون تاسو قپوی گئی قال ربی عالم القول ویل فیغمبر دیتا رب زما فوی گی فہر وینا بانلی بی سمای والارد کبر دو کخکت دا وهو السمیع العلیم اللہ ریدن کی اوفو آدے بل قالو ادغاسو احلا من بلکی ویدی دا گڑ وڈ خوبو ندی بل ابتراو بلکی دا دا زان نجوڑ کڑے دے بل هو شاعر و بلکی دا شاعر دے فلیاتنا بی آیتنا پس رات لدی اکلی منتپی موجز سرا کما ارسل الاولون لکا سرنگی چیرا لگلی شیوا مقین اومتن تام ما آمنت ایمان نورا وڑے قبل هم مخیدی من قریتن لغا کلی والونا لکنا اچی مو حلا کلی دی افا هم یومینون آیا پس دی با ایمان راوڑی دعاو گوڑی طول پا جمع سرا یا اللہ یا اللہ دا سمچو ویل سمچو آوری دل دا عمل کول توفیق را کا یا اللہ من فدی قرآن من عاملین جوڑ کا یا اللہ یا اللہ من مد فل رحمتون رو وروا یا اللہ دا جمشید بای فلار بیمار دے اپریشن دے دعاو ورلو گوڑی اللہ صحات کامل آجل ور نصیب کا اللہ دا اپریشن ورل کامیاب کا اللہ تے فخریت و عافیت سرخ پل کورتا بیرتا واپس بودا دیر مسلمانان رونا خوین دی مین دی وفات شوی دی اللہ طول تا مغفرت طول دا قبر دا عذاب نو ساتا اللہ طول دا قبر دا عذاب نو ساتا اللہ گناونا ورتا معاف کا اللہ فلوان رشتہ داران پاتی شوی دی اللہ دا صبر تلقین ور نصیب کا اللہ دا مرگر استری راغلی دی ملک سی بم راغلی دی اللہ دا قشان تی قرآن تی کے نوم کے جوڑ کا اللہ دا نور مرگری دا قرآن سرمین فیدا کا ستړي راغلي دي خلک په فیسبوکونه کوي تماشي الله العب کوي الله دا مرګري ستا قران ته ناشتي الله د زړه د حال نه ته خبرداري الله په زړه کې صحه جتونه تي ور لفرقه الله د زړه شری حاجتونه ور لفرقه الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله سو قرضداري د قرض اخلاص کا الله چاته کفیلانو طرف ته مشکلات تي ور لحل کا الله سو بیمارانی شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله سمرا مسلمانان زنانا نارینا د دغه کفارو سره بندیوان دي دغی ظلمونو لاندې دي الله تور له نجات ورکا الله ته مدد فرمایا الله فهمن فل رحمتنا رو وروا الله قهرن و عذابن و مصیبتن و نموساتا الله یو مرګره بار بار مطالبه کوي وای شک ډیر کوم الله شکونه ورلا ختم کا الله شکونه ختم کا الله د زړه شری حاجتونه ورلا فرکا الله زم د ټول اخره خاتمه په ایمان کا الله زم د ټول اخره خاتمه په ایمان کا صلی الله تعالی علیه الی خلق بسم الله الرحمن